Sura 50. Qaf. Kaf. Meka. 45 ajeta. Bismillahirrahmanirrahim. U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Qaf. Wal-Qur'anil Majid. Kaf. Tako mi Kur'ana slavnog. Bal ajibu an ja'ahum munzirum minhum faqala al-kafiruna hadha shay'un ajib. Oni se čude što im je došao jedan od njih, da ih opominje, pa nevjernici govore, to je čudna stvar. A iza mitna wa kunna turaban, zalika rađa'un ba'id. Zar kad pomremo i zemlja postanemo, nezamisliv je to povratak. قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ. Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti. U nas je knjiga u kojoj se sve čuva. بَلْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ إِلَمَّا جَاءَهُمْ فَهُمْ فِي أَمْرٍ مَرِيجٍ. Oni, međutim, poriču istinu koja im dolazi i smeteni su. أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ. A zašto ne pogledaju nebo iznad sebe? Kako smo ga sazdali i ukrasili? I kako u njemu nema nereda. وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ وَأَنْبَتْنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. A zemlju smo rasprostrli i po njoj nepomična brda pobacali, i dali da iz nje niče raznovrsno prekrasno bilje. Da bi razmislio i opomenuo se svaki rob koji se gospodaru svome obraća. Wa nazzalna minas samai ma'an mubarakan fa'anbatna bihi jannatin wa habbatin. Mi s neba spuštamo vodu kao blagoslov i činimo da, uz pomoć njenu, niču vrtovi i žito koje se žanje. وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ. I visoke palme u kojih su zameci nagomilani jedni iznad drugih. Rizqan lil'ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalika al-khuruj. Kao hranu robovima i mi njome oživljavamo mrtav predjel, takvo će biti i oživljenje. Kazzabat qablahum qawm Nuhin wa ashabur Rass wa Thamud. Nud. Prije njih poricali su narod Nuhov i stanovnici Rejsa i Semud. I Ad, i narod Faraonov, i narod Lutov. وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. I stanovnici Ejke i narod Tuba, svi su oni poslanike lažnim smatrali i kaznu moju zaslužili. أَفَعَيِّنَا بِالْخَلْقِ الْأَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ. Pa zar smo prilikom prvog stvaranja malaksali? Ne, ali oni u ponovno stvaranje sumnjaju. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Mi stvaramo čovjeka i znamo šta mu sve duša njegova haje, jer mi smo njemu bliži od vratne žile kucavice. Iz yatalaqqal mutalaqqiyani anil yamini wa anishimali qa'id. Kad se dvojica sastanu i sjednu jedan s desne, a drugi s lijeve strane. Ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. On ne izusti ni jednu riječ, a da pored njega nije prisutan onaj koji bdije. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Zalika ma kunta minhu tahid. Smrtne muke će zbilja doći. To je nešto od čega ne možeš pobjeći. Wa nufiha fi s-sur. Zalika yawmul wa'id. I u rog će se puhnuti. To je dan kojim se prijeti. وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ. I svako će doći, a s njim i vodič i svjedok. لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ. Ti nisi mario za ovo, pa smo ti skinuli koprenu tvoju. Danas ti je oštar vid. وَقَالَ قَرِينُهُ هَذَا مَا لَدَيَّ عَتِيدٌ. A drug će njegov reći, ovaj, pored mene, spreman je. أَلْقِيَا فِي جَهَنَّمَ كُلَّ كَفَّارٍ عَنِيدٌ. Baci u džehennem svakog nezahvalnika i nađi ju. Manna'in lil khayri mu'tadim murib. Koji je branio da se čine dobra djela i koji je nasilnik i podozriv bio. Allazi ja'ala ma'allahi ilahan akhara fa'alqiyahu fil 'adhabish shadid. Koji je pored Allaha u drugog boga vjerovao, Zato ga baci u patnju najtežu. Kale karinuhu rabbena ma atuajtuhu, walakin kana fi dalalim ba'id. A drug njegov će reći, gospodaru naš, ja ga nisam silom zaveo, sam je u velikoj zabludi bio. Kale la tahtasimu ladajja wa kad kaddamtu ilajkum bil wa'id. Ne prepirite se predamnom, reći će on. Još davno sam vam zaprijetio. Ma yubaddalu al-qawlu ladayya wa ma ana bi-dhallamin lil-'abid. Moja riječ se ne mijenja. Ja nisam prema robovima svojim nepravičan. Yawma naqulu li jahannama hal imtala i وتقولوا هل من مزيد. Na dan kada upitamo džehennem, jesi li se napunio, on će odgovoriti, ima li još. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. A džennet će biti primaknut čestitima. Neće biti ni od jednog daleko. Hada ma tu'aduna li kulli awabin hafiz. Ovo je ono što vam je obećano svakome onome koji se kajao i čuvao. Man hašija rrahmana bil gajbi wa jaa bi kalbim munib. Koji se milostivoga bojao, iako ga nije vidio, i koji je srce odano donio. Udhuluha bi salam. Zalika jevmul hulud. Uđite u nje, u miru. Ovo je dan vječni. Lahum ma jaša'una fiha, wa ladajna mazid. U njemu će imati što god zažele, a od nas i više. وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِنْ مَحِيصٍ. A koliko smo naroda prije ovih uništili, koji su moćniji od njih bili, pa su po svijetu utočište tražili, od propasti spasa imali. Inna fi zalika la zikra li man kana lahu kalbun au alqas sam'a wa huwa shahid. U tome je zaista pouka za onoga ko razum ima ili ko sluša, a priseban je. وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِنْ لُغُوبٍ. Mi smo stvorili nebesa i zemlju i ono što je između njih za šest vremenskih razdoblja, i nije nas obhrvao nikakav umor. Fasbir ala ma yakuluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla al-ghurub. Zato strpljivo podnosi ono što oni govore, I veličaj gospodara svoga i zahvaljuj mu prije sunčeva izlaska i prije zalaska. Wa min al-layli fasabbihhu wa adbara as-sujud. I veličaj ga noću i poslije obavljanja molitvi. Wastami' yawma yunadi al-munadi min makanin qarib. I osluškuj dan kada će glasnik pozvati iz mjesta koje je blizu. Yawma yasma'una as-sayhata bil-haqq. Zalika yawmul khuruj. Dan kada će oni čuti istinit glas, to će biti dan oživljenja. Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilayna al-masir. Mi zaista dajemo život i dajemo smrt. I sve će se nama vratiti. Yawma tashaqqaqu al-ardu 'anhum sira'a. Zalika hashrun 'alayna yasir. A na dan kada će nad njima zemlja popucati, oni će žurno izići. Biće to oživljenje za nas. Lahko. Nahnu a'lamu bima yakuluna wama anta 'alayhim bijabbar. Fadhakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id. Mi dobro znamo što oni govore. Ti ih ne možeš prisiliti, nego podsjeti Kur'anom onoga koji se prijetnje moje boji.